أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لآتي كريمنا بل بابو في شهادة فوري دیکھ حالات د داود او سليمان عليه السلام ذکر کړي او حال د جناتو ذکر کړي د پاره د ذاتي د شبهات او په توحید باندې ادا نقلي دلایل هم دي او دا ذکر کړي چې وګوره دا نیک خلق دي خو الله ته محتاج او دا الله عباد دي بیا مثال د اصحاب الصبا ذکر کړي ورپسې لقد كان لسبا في مسكنهم آیه د پاره تخفیف دنیوي او داغه نو ستو بیا عداوت د شیطان په ذکر کوي ولقد صدق عليهم ابلیس ظن احسرا چې سبب د شبهات او د نزول د عذاب دی دی آیت کریمه کې واقعا د داوود علیه السلام دا او دې کې اصل کې جواب دی د سوال چې داوود علیه السلام د حالاتو نه معلومیږي چې دا غړي طاقت او قدرت او په غرونو مارغانو اوس په باندې بیا پته لګي شبواله بدا شبه کې چې د حاجت روايه قدرت هم لرو او شفیق قهریم کې دی شي نو حاصل بیدایي چې غرونه او مارغان ته د کول او اوسپنه نرمول دا ټول کار او قدرت د الله او چې داود علیه السلام په کې څه اختیار نو دا معجزات دي او د نبی قدرت په معجزاتو کې نه دا په اختیار کی په دې وجه نه په دې کارونو کې ځان ته نسبت کړی دی الله او بل مقصد دی واقع کې ذکر د قدرت د الله دی په ذکر کولو دا هغه امور چې د عادت خلاف دي دلیل شې چې الله په دوباره ژوند نکولو قادر دی او دارنګ دا نقلی دلیل دی په توحید باندې ولقد آتینا داوود منا فضلا او یقینا ورکړلې مون داوود علیه السلام ته د خپل طرف نه غورواله فضلم ولا ورکړو غورواله مولا ورکړو مراد د دین بیا نبوت دی او بادشاہی دا یا نور معجزات دي او دا متویلو چې یا جبالو دا مون ویلو او غرونو او بی ماهو تسبیح وای د سرا و طویر و تابیکلیو مون مارغان مون غرونو دا ویلیو دا بیان دا غفظل کئی کنا او دیکی قلنا پتی قلنا یا جبالو او بی تاویب بوی رجوع او گرزیدو دا مراد دا دین تسبیح ویلی او طویر دیکی فیل پتی مانا سخر ناماهو طویر دا عاطف دی پا محل دا یا جبال باندی او جبال او طویر دا دیو جن ذکر کلو چغرو نډیر سخت دی او مارغان د انسان نډیر نفرت کوي لیکن کله چې دی داوود علیه السلام ملګرتیا کوله نو معلومه شو چې ونی او بوټي وغیرہ هم تابع وو لیکن هغه انسانان چې د ګټو نه ډیر نډیر سخت دی ناغي مخالفت کاو والنا له الحدیدا او نرم کړی و مونږ داغه د پاره اوسپنم د غرونو نبی اړیر سخت شی اوسپنه ده داغه تسخير هم ذکر کوي او کله چې داوود علیه السلام د جهاد سره ډیر محبت کاو او دارنګ د خپل لاسو ګټه خو خوا نو الله وته اوس په نرمکله بغیر د اور او بغیر د ټکول نه په پلکونو سره ټکونو باندې ځکه او فرمایل علنا له الحديد دا معجزه وا نرمکړی و مون اغلا اوس په نه ان عمل سابغات دا بیان دی اصل کې د علت او د وجد نرموالي د اوس په نه پس غیر امر او د کیغه کې اشاره ده چې دا کاروم په حکم او امر د الله وکنه او دا غذر زاکول د پاره ان عمل سابغات دا چې جوړوا پوره پوره زغره درو ان سابغات دي ته وی صيغه صفته موصوف خامخه کلام کیږي انی عمل درو عن سابقات جوړواز غری سابقات ان پلنی پلنی چې برابرۍ او قدر فی سردی او انداز ساته په یو ځای کولو د کړو کې قدر من اقتصد او سرڅته وي نس جو درو ته کنه معنا د دې اکم حلقی شي کنه کړای او یو بل سره برابر راواله او عملو صالحا او عمل کوئی نیکو انی بما تعملون علیم یقینا زستاسو عملون لرلیدون کے امام داو گورا قدر دو معنی یو معنی خدا چی اندازہ باندے جوڑا و ندیر فراخی و ندیر تنگی بلکہ چی برابری ندیر غٹی و ندیر نرے دا پارا دی چی غشی و تور و غیرہ وصلت دشمن بے اثر نکی کنا اور ابو بدن درنی علامہ بقائیوی په پدغه زغرو کې میخونه نو بازو چې لیدلې وینې دا خبره راکړې ده او دا د دې وجنا چې اوس په نرمونه میخونه والو ته پکې جت نو اوبه دا چې جوړول دا غینه زه مطلب دا لري چې دا کسبي دنیوي دی د دې لپاره روزي او وخت اندازه کا ټول ورځ په دې ملګوا بلکې ډېر وخت د عمل صالح د لپاره صرف کا هغه مقصد یې اصلي دی د دې وجنا ورپسې عمل صالحه دا نه چې ټول عمر په دې اوس په نو کې اړامي او دا کار کسب کوو ګټه کوو د دین کار په ځای پاتې نه دا د ضرورت ته وجه دی او اصل مقصد دا دی چې عملو صالحا ذکر پسې غزي کړو و عملو صالحا او عمل کوي موافق د قران او سنت موافق د الله د رضا د شریعت مطابق د وحي مطابق ایته صالح وي اني بما تعملون بصير یقینا زستاسو عملونه لیدونکو ما تاسو عملونه ما ته معلوم دي وګوره معجزات ول ورکړی دي لیکن بیا مکلف دی پته ولګی د بنده دی کنه ځکه هوته وی عمل کوا او عمل چې کوي ناغه عامل دی عمل کوونکی دی هغه الٰه نشي جوړې دی هغه معبود نشي جوړې دی ول سليمان الريح او تابع کړی و مونږ د سليمان عليه السلام د پاره سليم الريح سليم دا هغه تابع کړ دا د دې مشوبې جواب کوي اصل کې د دې مقام نه چې سليمان عليه السلام با شي پاوا او په جنات او مرغانو باندې وکنه دا جو دلالت کوي په دې چې دې د تصرف او د قدرت مالک او حاصل د جواب بدای چې دا قدرت د الله او چې سليمان عليه السلام په کې هیڅ اختیار نو د دې وجه نه الله ځان ته نسبت کوي دې مقام کې چې دا موږ دا څه وکړو او دا رنګي واقعیت دلیل نقلي دی په توحید او په باس بعد الموت لکه رستو راضي فلما قضينا عليه الموت سره او د سليمان عليه السلام د پاره تابع کړي او سخرنا لسليمان الريح تابع کړي او موږ د سليمان عليه السلام د پاره سليم بعد غدوها شهر چې غدوها شهر چې دا غي مزل د سبايوم يومياشتو ورواحها شهر نو مزل د مازيګريم يومياشتو غدوها من چريوها بالغداتي مسيره شهر علامه قاسمي د دې رفتار د دې مزل د سبای پټیم کې پاندازه د یوې میاشتې او رواح عشی ته وی کنه مازیګری ته او رواح هم له جریو حابت بل عشی مازیګر کې د دې مزل پاندازه د یوې میاشتې او معنا د یمن نشام پورې د یوې میاشتې لار ده لیکن سار کې باغل ته یا د مازیګر ټیم کې براتو را سیده بلګ وخت کې واصلنا له عین القطر او په یولي ومون داغه د پاره چینه د تانبي د تانبي چینه هم داغه د پاره چلولې وا او تانبه په خپل کان کې د چینه د وګو په شان بدون کې وا د پاره د اباده و غیره په اور ویل کولو ته ضرورت نه کنه دا معجزه وا کني عام تور باندې سمرا تانبي چې روزي د زمکینه هغه ټوس شکل کې رستو بیا په بټو کې هغه ګرميږي نه ویل کیږي ادا ول الله دا څه بيولې وا صلنا له عين القطر او مختلف سامانونه به داغینه جوړیدل چې د سلګو تذکره روز کړه روانه داغینه معلومیږي مختلف قسم لوغي چې هغه د سليمان عليه السلام په زمانه کې داغه په حکم جوړ شوی زینو او پای کې به داغینه لوخي او نور سيزونه د فائدې جوړیدل او من الجن او تابع کړي عموم داغه د پیریانو نه ميا عملو بینه ده هغه سوک او چې کار به کو داغه مختام کار به داغه مخته کو هغه بلیدل به اذن ربهم په حکم درو داغه دا د الله په حکم دا غت تابع وو دې کې دا غسو اختیار نو او امي يزغ او سوق چې کجروي به کولا سوق چې کاغ بشو ان امر نه د حکم زمونږ نه نو زه په من عذاب السائر سکو به مون پاغ د عذاب د اور لمبو والنه پر الله جل شانو ځان ته نسبت کی چې وای يزغ منهم ان امر نه زما د حکم به جسو کوښنه مناسو د سليمان عليه السلام چې تصغير د جناتو نو دا زما په اختیارو ادا زما اغله معجزه ور کړی و ځکه وي چې نزق هو مونږ به سکاو او ان امر نه وي د سعير نه مراد خو یا اور د جهنم دی یا دنیا کې چې ملائک په د جناتو باندې مقررو د چا چې به د حکم د سليمان عليه السلام نه فرماني کولن د اور په چابک باندې به وګره لکه اوس هم شیاطین چې برزي اسمان ته دا غزینه ملائک د ستورو نه ټوټه جدا کی شهاب او پاغي وړي پاغه لمبا باندې فات بارو شهاب ثاقب نو دې مقام کې فرمایل یا عملون له دې جناتو بس کارونه کول دا غد پاره دا غي س کارونه تذکره کوي یا عملون له جوړول باندې شت تریانو داغه د پاره ما یشا او سب چاغه غختل څه چې به غختل نه به جوړول دا څو د څه بیان کوي رستو من سره د ما کې بهانې د من سره بیان دا غیر شي مې محاریبا چې عبادت خانه وي و تماثیل او نمونه وي صورتونه او جفان او خانکونه کل جواب پشانت د حوزونو و قدور الراسیات او کټوي چې په ځای ولاړ وي دا څه غټ دیګونو مضبوط دیګونو چې په ځای باندې خخو تماثیل محاریب خود محراب جمع ده او په بنی اسرائیلو کې خاص عبادت خانه د امام او عالم د پاره هغه ته به محراب وي لکه تاسو ته مخکې هم تیر شوی دي چې زکریا علیه السلام هغه ته اشاره وکړه من المحراب کنا هلته محراب ته کې استعمال او مراد ته عبادت خانه او بالا خانه کوم ځای کې چې هغه د الله بندگی کوله یا مراد ته اوچته آبادی دي یا مراد ته مساجد او جماعتونه دي مفسرین دا اقوال ذکر کړي ا دې کې مسجد بیا د بیت المقدس هم داخل لږه دا جنات او پیرانو جوړ کړو لیکن محراب زموږ د زمانه ته نه مراد ګره دا محراب چې موږ ته محراب وایو دا نه مراد بلکې محراب په معنا د کمرې دی د زید عبادت او د بندګې دی تماثیل سری صور او نقوش دي بیا تمثال خوې کل ما صور علی مثل صورت غیره من حیوان و غیر حیوان ارغه شی چې هغه جوړ شینو که په شکل دی او حیوان یو کنه حیوان نه سندرې مندرې ونه مونږ تماثیل لی. نو سوال دار ازي چې دا فوټو یې څنګه جوړ کړو علامه قاسمی وی لم یکن اتخاذ الصور اذا کا محرمه په دا زمانه کې د صورتونو جوړول حرام نه و دې ځکه شبرا نقل کړل دي بیا هم د پارم جایز دي چې فوټوان جوړو کنه وګور هغه به جوړول نه پیدا د هغه په شریعت کې جایز و پدې کې نه دې کې هو بنکړې لکه بعضی شرایو کې مخکې شرای من قبل نه چو او په ګډیر سيزونه جایز شراب بجایز نه تبسوي چې اوس به اس کما یا د آدم علی السلام په شریعت کې خور سره نکاح جایز نه تبسوي چې اوس به کومه خو حرام شوی دی بن شوی دی مکمل او دې کې بهتره خبره دا وه چې تماثیل نه مراد نقش و نگار دی د ونو او بوټو په شکلونو جوړولو او څوک چې دا وایي چې تدین تصاویر مراد دي نو چا پکې بیا ګلکارې کړی دي چې تصاویر د انبیانو او بزرګانو مراد دي دی به عبادت خانو کې خودل صرف د رغبت لپاره چې خلق وته وګوري نو دایي به مینه پیدا شي د بندګۍ سره او دا ردی په دین کې جایز خدا قول صحیح نه دی ولی دلالت کوي ردی په خلاف هغه حدیث چې صحیح دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکله تذکره او شو دی او ګرجی په حبشه کې چې دا غینو ماریو دا ګرجینو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا بیان وی چې مونږ پای کې شکلونه ولیدل وګوره د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړو د مریم علیه السلام شکل او د بل نبی علیہ السلام وی ویداډر ناکار خلق دی اولائک اذا مات فیهم العبد الصالح بنوا علی قبره مسجدا اولائک شرار الخلق عند الله دا ډیر شریان خلقو نیک سړی چې بجوړ مرشو ندیبا داغه په قبر باندې جمعه جوړ کو و صوروا فيه تلك الصور دا شکلونه فوټوان په کې کېخو دي نبی وی دا ډیر شریان خلق دی مشکات کې راځي اولائک شرار الخلق عند الله دا غینه دا معلومیږي چ اگر چې علما او ذکر کړی دا غی لیکن دا تفسیر صحیح نه دی بهتر هم دا چې مراد تنه سندرې دي سندرې هغه وخت کې هم جایز وي اوس هم جایز دي چې اوسړه صرف د خپل فوټو دی مثلا یا د دریاب دی یا د غرونو دی یا د ونو بوټی دی نه کې څه د غونیشته حرمت خو به کې نشته دا به جوړول وجفان کل جوابی جفان د جفنتن جمع ده جفنس ته وی مایوز او فيه الطعام چې په کې خوراک کې خو دی شي د خوراک کاسه د خوراک لوخه او چا دا ویلو جفنه شیدا کنه دا اصل کې اعظم القصاع دا په خانکونو کې او په لوخو کې د ټولو نه غټ خانک دی او بیا دې ته نزدې قصعه ده او قطعاغه چې دا نه حق لس کسان مړی یا ماتش و 10 نو معلومیږي چې دا لس نه زیات مړی کنه او بیا صحفه دا صحفه دې چې 15 کسان مړی بیا نکیلا راغلا چې دا درې کسان یاد به مړی نو بیا ورپسې صحفه دا صحفه دې چې یو کس ځان ته مخ ته اخیره دی یو کس خوراک ته پکې نو جفان جمع د جفند دا خانکونه وي غټ غټ چې پای کې شل 15 کسان او 20 کسان او 30 کسان ډوډۍ خوري جفان کل جواب قران کریم ویل کده حوس په شان کې بغټو ډور خوراک به وګې پروت چې ګڼ کسان به یو ځای کې نه اصل لینه به خوراک ته او قدور د قدر جمع د قدر دیک تو کټرې ته وي کنه نو دی ګونو په ځای ولار راسیات ما نه مضبوط په ځای ولار ادم متویل چې عملو اعلی داوود شکرا عمل کوي او قرانه د داوود علیه السلام د شکر عمل کوي او اولار داوود علیه السلام د شکر کولو شکر وباسه اے عملو آل داوود معنا یا آل داوود دې ته وی منادا محذوف حرف ندا حرف ندا ته تللې عمل کوي او اولاد داوود علیه السلام شکرن د شکر کولو املاک حکمری وی دلته یای په کلام کې اصل کې اے عملو یا آل داوود وقلیل من عبادی الشکور او لګ دی د بندگانو زمانہ شکر گزار شکر گزار لګ دی بیا چې غیر الله شکر وباسي دا ډیر کم دی شکور په صغیره د مبالغه ذکر کو ځکه لګ شکر شکر کوون ته مشرک او کافر هم دی کنه الله مني ګاډ مني کنه خو غیم په حالت د استقرار کې د الله شکر کوي کله کله لیکن هر وخت کې او په هر نعمت باندې او په هر قوت باندې په جبا او په زړه او په اندامونو په مال د الله شکر ادا کوي نو دا چې څوک کوي نو دا ډېر لږ خلک دی دنیا کې د دې وجنا قران کریم کې د مشرکانو ناشکرو بے عقل او بے علم ذکر په لفظ د اکثر سره کړل چې اکثر هم لا عاقلون اکثر هم لا علمون اکثر دا شي شکر نو باسي علم پکې نشته عقل پکې نشته ځکه قران کریم وی چې شکور شکر استونکو په صحیح معنی کې خلق شکر او قلیل من عباد صحیح موحدین چې په صحیح طریقه شکر او باسي دا ډېر کم دي قلیل من عباد شکور دې کې او بل شوبر اعلی شوبدادا چې سليمان عليه السلام داغه بارکه خلق دا نظریه لرله چیرې د داسې قدرت والو ته تصرف والو داسې کړیو داسې کړیو الله جل شانو داغه یو حال ذکر کړي د مرګ چې پاغه باندې مرګ هم راغله دي د مرګ نخلاص نو عجز د سليمان عليه السلام په دوه طریقو ذکر کړي یو دا چې مرګ پر راغله دي د مرګ نه ځان نشو بچ کولې زم دا چې رستو د مرګ نم حرکت او اختیار او قدرت پکې سنو خپل ځکه امسه کمزورې شو نو دینه شوټینګ ګورې نو پزما کرا وګرځې د کنه چې کله خپل پزما کرا وګرځي ورځي کنه په بل چا سیم دادو کی فلما قضینا علیه الموت کله چې فیصله وکړه مون پاغه باندې د مرګ ملک الموت راغې چاول نو مغست ازرائیل علی السلام او ته وی استاد مرګ وخت نږدې دی هغه ته ټیک ده و جنات ما د مسجد اقصا د بیت المقدس په تعمیر باندې لګولې دي نو دغه ست ترتیب پکار دی نو الله جل شانو دغه تنظیم کو چې په داسې طریقه او په تام مرګ را دي چې دی ته پته نه لګي سو وخت پس به بیا پته لګي ناغه هغه خپل امسا ته داسې ډډواله او داغه په زمانه کې د شیشو تعمیر ډیرو نو پای کې کړکې وې داغه دوره هیبت او دوره روبو شهید او پتو علیہ سلیمان علیہ السلام دینا در دیر یری دو جینا بنا پیریانو اغا تا کتیشون انسانانو نا اغا پا اقپل کمرہ که دا غشانتی اغا ام ساتھ دڑا لگولی دا او ساتھی ووت یو کال پاکی منس کی تیر شوی دی چاہتا پتا ندا لگی دلی او دیخوا پیریان لگیاری در یاد دا مزن غٹ غٹ کانی رو باسی خیستا خیستا او جماعت جوڑی بیت المقدس جوڑی گی چکل آغی اغا بادے برابر کو دیگاڑی تا دا اللہ فیصلہ دا سی وشوا چ هغه وینه لګیدلو نو کتنې هم صاف وړه هم صاف کمزورې شو نو په دې کې دې اشاره وا چې وګوره سليمان عليه السلام جلیل القدر نبی دی بلکې د نبی زوی دی او چت مقام ول الله ورکړ دي غټ غټ معجزات پیریان دا غته دی لیکن بیا هم دومره اختیار نشته چې وینه د خپل انسان بن کې چې می خوره او بیا چې کلاغه کمزورې شو دی خو دا بدن زور پر راغې ځکه انبیای کرامو نه روح ودی خداغي دا جوسه ګورزمکه نشي خوړې ځکه صحیح حدیث ده ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء دا ازمکه د انبیاء او جوسه نشي خوړلې ده پورې حدیث بالکل صحیح دی اخو پکې سو کوله کې د ځان او سره لکه جوړ کړل چې فنبی الله حي يرزقو دا الله هر نبی ژوند دی وی پیدا خو ادراج دی ادراج راوی لګېدلې ځان ټک نه باسل ابن ماجه کې صحیح روایت چې کومو ناغه تر دغه ځای پورې وو چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء تو سليمان عليه السلام موجود مروغ دی زور راغې د وجود پاغه باندې چې راغې جوغه ماته شو نو سليمان عليه السلام را پریوت به ځان نشو ټینګوله چې پس د مرګ نه داغه خپل ځان تصرف اختیار نشته خپل ځان کې تصرف نشي کولې نو بل چا سره به امدادو کی ځکه او فرمایل کله چې فیصله وکړه مونږ پاغه د مرګ ما دلهم علی موته نو خبر ورنکو دی تا په مرګ داغو الا دابۃ الارض مگر چینجی د ځمکه دا په کل ما دې بوله لارته وي چې پس مګه کم شي ګرځي کنه میګی دې کا میګی نه واخلې تر دړو کې میګی نه سور میګی نه ترتی پورې د اطلاق کېږي دابا خو دې مقام کې خاص چینجه مراد دې چې هغه د ځمکه چینجه دې ځمکه کې دایخه کور ځمکه کې وینه وته وي وینه په لګې دي لو نو تاکل من ساعت اتا چې خړایم ساده اغه وینه لګې دي لو دغه امسه خړا نو لکته نه امسه ما تشوا جوړ در بدن زور پراغه دی را پری وته نو خلکو ته پته ولګري چې او دا خو سليمان عليه السلام مړو او پیریانو وی دا خو موږ سي په کار کې لګي ولا دور وخت پکې تیر شو موږ دا غنه شریدو نو فلم ما خر نو کله چې هغه را پری وته تبینت الجنو کارش حال د پیریانو الله او کانو یعلمون الغیبا کچرتوی دی چې په دې په غیب باندې مال بیسو فی العذاب المهین نبو وی سار شوی په سختو کارونو سپګونګو کې د پیریانو حال ټول خلکو تذکاره شي چې دا دروغ دي چې پیریانو ماماګانو تاسو خپل کړه والے موږ خپل کړه راکې اې در خپل کړه پته نشته نو ستاره کړه بوته څه پته چې کم زیاده تبینت الجن حال کار شه دا غي کنه دا لازمی باب دی ښا یا کار شو پیریانو ته هغه ته مخکار شو الله کانو یعلمون الغیبه کوي دې چې په دې په غیب او په پټو سيزونو نو مال بذو فی العذاب المهین نبو یثار شوی په دې سخ عذاب سپکون کی دې کارونو کې اړم وګټي راو باسیو مزدوره باندې اړم دي کنه هغه چې دا کار بیا کو ته دینه دا پته ولګی دا چې پیریان په غیب نه پويږي او دا عقیده د ټول امت ته تقریبا بیا دې اسباب مفسرینو دوه ذکر کړی دي چې دا سليمان عليه السلام در مرګ نه تر یو کال پورې دې ته پته نه و او دا چې په انسانانو کې پاغه وخت کې مشهور و چې جنات په غیب باندې پويږي نو سليمان عليه السلام د خپل مرګ په وخت کې داسې کارو کو د الله نه سوال وکړو چې زما مرګ د دینه پټو ساتي د پاره دی چې د خلکو د لونو نه دا غلط عقیده ختم شي دیم سبب دا چې سليمان عليه السلام د جناتو په ذریعہ د بیت المقدس باجی کوله کما چرته وي اگر چې باجی دا ژوند کې ختم شو لیکن دا غي اکمال او اتمام او پوره کېدل لا پاتې و سامل پکې د پیرانو پاتې و نو الله نه سوال وکړو دعا وکړه چې زما مرګ د جنات نه یو کال پورې الله پټو ساتي د پاره دي چې دا کار پوره شي کنه ځکه چې غي د سليمان عليه السلام د یری نه دا کارونه کول او د سعید حدیث صحیح نه دا معلومیږي چې سليمان عليه السلام اباده د مسجد نه فارغ شو لیکن دا غي څه اعمال پاتې و کله کله اډانه سره ټول سی خو پایې کې بیا په لستري کولی پایې کې بیا نور څو کډکې له ګولی بل سی پکې دا کارونه پکې پاتې و یا نور داسې کارونه چې هغه لاغه سره متعلقې نو سليمان عليه السلام زکه دا سوال کړو د الله نه چې یا الله زما حال په دې پټو ساتي او الله پټو ساتي خو رستو پټو لګیلا او دا کی د ښکارا شو چې پیریان غوري غیب دان نه دي خل لو کان یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین نو معنا باز کسان وی پلان کی پیر سیف سره پیریان دی وکړ سو سری خود غیبونه یو الله خبر دې پیریان تیم نه دي خبر هغه پیریان به خبري چې ستا خوا کی چې ستا خوا کی نه دې څه پته لګی چې څه کوي دا څه کوي انسانانو مستانه خبر دې کوم ستا خوا کی دي او تا ویني یا ستا د خپلې نس خبرې اوري ستا حالت ته ګوري لقد کان لسبعین فی مسکنهما جنتان یمین و شمال د مقام کې نمونه د تخفیف دنیوي ذکر کوي په حال د اهل سبا د پاره د منکرینو ځکه جوابونه د شبهات وشو او دلیل نقلیم ذکر شو دارنګه مخکې حال داغه بادشاهانو ذکر شو چې شکر گزارو کنه نو حال داغه مالدارو ذکر کوي چې هغه ناشکر دي د مقام کې لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیا یقینا وو د سبا والا د پاره په خپل ځای د اوسېدو کې دلیل د توحید د الله آیا اسم دی اصل کې د کان لپاره نخ پکې وا دلیل د توحید پکې بلکې یو دلیل نه ګڼ دلایل پکې سبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو کنه امام احمد دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت مسند احمد کې ذکر کړو چې اوسړي د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې سبا ما هوا سبا سوک دی داسې یا رجلونه ممرا سړیو که خزو نبی علیہ السلام بل هو رجل دا او سړیو او اصل نسب دالی سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان د قحطان سه وو د نوسی زوی دی معنی کړو وسې دی د دو لز زامنو پای کې شپږ یمن تلاړو او سلور شام تلاړو شپږ چې کوم یمن ته تلو نیو مسحجو بل کندا او بل ازدو بل اشعارو بل انمارو بل حمیر دي ته بوجیلا یا خصام وی لکه حدیث کې راځي بل روایت کې اگر چې کمزور دی شام ته سلور د دین لاړو لخم او جزام او عامله او غسان نو سلور ډلې التشوي سلور قبيله او اشفق قبيله دلته وي دته سبا ولي وي خپل نوم خو د سبا نه دی خپل نوم خو عبد الشمس دی عبد الشمس ابن یشجب راغه یو خبره خدای را چې داړم به غسړې او سبا فی العرب چې په عربو کې قیدیان جوړ کړو دغه سبا اصل کې وی قیدیان جوړول ده څه بیا نه او دته به خلق رایشم وي ځکه دا اوله غسړې او چې د غزا کړې و او بیا معلومیږي د روایتونو داسې چې د پخپلا زمانہ کې هم مؤمن او موحد او کافر سره جهاد هم کړل دي او بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه زیر مور کړل دي لکه محاسب التاویل کې قاسمی داغه اشعار را نقل کړی دي چې خلق ته ویلو چې سیملک بعدنا ملک ملک عظیم نبی لا یرخص فی الحرام زمون رستو یو لوی بادشاہ را روان دي داسې نبی دي چې هغه د حرام اجازه تی چاله نور کوي او یملک بعد قد قحطانا نبی تقی متحنس خیر الانام د قحطان رستو یو نبی را روان دي ډیر تقی او ډیر عبادت کوونکی ډیر بهتر د مخلوق نه خیر الانام یسمى احمدا یا لیت انی اعمر بعد مبعثه بعامی اغه ته احمد وی او ارمان دا چې مال عمر راکړی شوی پس لاغه دراتونه یو کال چې زو سره ایثار شوی فاعبده واحبوه بنصری بكل مدجج وبكل رامی ما به داغه مټ کړو دارنګ داغه سره مې امداد کړو او بیا غی ته وی متا یظهر فكونوا ناصریه ومن یلقى یبلغه سلامی کله چې دا پیغمبر راشینو دا ملګری شه دا امداد کوونکی شه او څوک چې هغه سره ملاقات وکړي تاسو نه یو بلغه سلامي زما سلام دی او تو رسیخه نو معلومیږي دا چې خپل موحدو بیا دا غ په اولاد کې ګڼ کسان رالو اغله الله ډیر لوی جیدات دولت ورکړي دي ډیر خزینه ورکړي دي دا غ نسل خور شو په دغه علاقه باندې نورستو په کیسه بدمعشان رالو د الله د حکم نصر تادی کوونکی نو دا غ تذکره په دې مقام کې کوي چلاقد کان لسبعن فی مسکنهم آیا یقینا ود سبا وارد د پارا پزید اوسیدو داغی کی آیت النخا قدرت د الله د توحید د الله جنتان ایمین و شمال دو قسم باغونو خی طرف تا او گس طرف تا جنتان دا مطلب نه چې صرف دو باغونه تسنیه دا نه دا اصل کې بدل لے دې سم د کان د آیتن ایام تداول کلام کې روباسا جنتان من جماعتان من البساتین دو قسم باغونو خا دخی طرف د خار نوم پراتو د گس طرف د خار نوم پراتو چاوی چې کل واحد جنتان هر یو د پاره دو دو باغو دا غو د کور فی طرف تم باغو گس طرف تم باغو دومره طرف په دا دومره نعمتونه دی جیدات دوره دیر دی جنتان ایمین و شمال باغونو د خی طرف فی طرف او گس طرف نا وتویلی او چې کلو من رزق ربکم دا د نبی په خله دی ویلی شوې دی خوراک کوئے در روزے در بخپلنا وشکرو لہ او شکرو باسے خاص داغو بلدتن طیبا دا خار دا مزو دے وربن غفورو او رب دے دیر بخنکو ان کے بلدن طیبا دا بلدتن طیبتن بلدہ مانا حاضی بلدتن دا خار دے طیبتن دا مزو ڈکتے مفسرین ہوئی لکا کرتبی مانا طیبتن عن الموزیات وعن العقارب والحیات والحشرات دیکی لڑمانان نشتا دیکی ماران نشتا موزی سیزونا پکی نشتا حشرات الارت پکی نشتا دا سے پاک دے او دا دا شام زمکا چی دا کنن او سم دا سی دا چاہی که اللہ برکتا چولے کتا اس کو تیرشیو دی پایے که زہریل زناور نشتا بلدتن طیبا او رب دے دیر بخون کی ربکم ربن غفور یا لکم ربن غفور فعارضو اغي دډه وکړه د دینه دډه وکړه معنا د الله شکر نه وباسو د الله شکر سي نیک اعمال کول دغه بندګي کول چې سی ویل چې دا څو کاغه شان کول چې رسنه بنکړي داغه نه بندېدل ندي داغه نه وکړه فعارضو نافرمانی کوله نفارسلنا علیهم سیل العرم نرا اخلاص که من پاغی باننی سیل العرمی سیلاب دا بند ندیو بندو غٹ بندو ایتا بے صد دیم عارب ویڈیم وڈیم پانزوس گدو گدو او پانزوس پوٹ افلنو او پای که دیو با بندی کڑی اداغذین بے پترتی بو با باسلی او بیا باغون ډیر زیادو ناغ باغونو تا ولی و لختی تلیو گنا نا اللہ و یغم پر اخلاص کو یا مفسرینو کیسې واقعات نقل کړی دي نو باز په سوره سي اعتبار نه لکه د مخکې ځکه قصه مفسرین نقل کوي بازي شرک چې کله وینو دا کارو کوي د سليمان عليه السلام امسا یو کړه کنه په پیرانو سره دوستانه شروع کوي دا خو نه کار وکړو کته سو دا کار نه وکړي پته نه لګي سو کال ومن دا شان مونږه پته نه و مونږه لګیاو کنه یو سم چې په سخت ګرمه کې وینې کم ځکه کار کوي په لرګي کې نه مخکې دلون دي دا پیرانو بچي دا کیسې دي کنه دخل کو دلته ان کې سمو جوړ کړه چې سپین منګکان په دغلته پیدا کړه الله وی غید الله نن نه غو خړوي زه په دې سوري په کې ډوره زیاتو کړ چې هغه پر نه کمزور شي او بس زور پراغه دوه په کته و والله علم قران کریم دا غي ذکر نه کړ خو اخلاص نه کړ الله سره بلا اسباب دی او سبب نه یو تندر کې جره پر نه راشنو ټول ډیمو ټول عارم هغه تاس نه ستلی بیا ها سیل العارم او بدلناهم دا اوس چې کوم طوفان راغلی او سونامي طوفان نه غبلانګې او ډینګې اوس خور طوفان سونامي دا دبر نه غلوس کې راغې اسمان نور راغې اجسن په بو کته ولګید نو بو دور جوش وکړو چې هغه خارونه ځان سره وړو الله تاسو ګران خو نه دا چې دی غلوس کې کې سو ورو کنه دا ور په شکل کې وبوي کار څه چیو هغه ورو کوټ کو غذر یاب اور اوچتې کو دا شانتي الله بدین دا بند اخلاص کو او بدلناهم او بدل کی ورکل مون دیتا دی جنتیں په بدل دبا ورکل مون دیتا په بدل دبا غونو ددی جنتیں نور باغونا زواته او کلن خمتن چې به خوند میو والو وا اصل او غزانو وشیء من صدر قلیل او سلغون تسیزو د بیرو نه چلګو لګو یو قسم د بیرو نه ولګو معنا تدید مختلف قسم میو باغونو نارنګ فصلونو اغار سم ول ختم کړو او زما کې داسې شوا چې په یوه کې به خوند غونډه میوي شوي داسې میوي چې دا غېړو ذائقه نه یا اصل غزان پکې پیدا شو غزو ونه پکې ډېرې وي ځایړو میوه نشته لرګم ډېر بیکاره دی شیم من صدر قلیل یو قسم د بیرو نه وي خام لګي وي دا نړۍ کرکنډي پکې پیدا شوي او زه ټول خراب شو کارځي او درپ پکې روختل ذالک جزاءناهم دا سزا ورکړم دیتا بما کفرو په وجه د کفر کولو دغی دی کفر کو الله وي مونږ ول سزا ورکړه دا چې سزا مول ورکړه چې هغه زرخیز زمکا هغه مول بنجر کړه الله ته سګران نه ده دا چې حالات به پیدا کی چې هغه بنجر زمکی هغه آباد شي او آباد زمکی بنجر شي تا دا مېره بنجر پرته کنه پرته اوس تار دې مشرانو ته بیا دی یره غنم پکیم سم نه کېدل اوس پای کې کم قسم فصلونه کیږي دوه ورته او کم قیمت تو رسیدا الله ته سګران نه ده هغه کلا بنجر زمکه آبادی نو کله آباد بنجر کی دغه دا آباد ولا بنجر کړه الله ویلا مولا سزا ورکړه د کفر ها چې دی شکر نو باسه او هل نجازی او سزا نو ورکو مونږ دغه شان سزا الا الکفور مگر غلوی کافر تا ډیر ناشکر تا کفور د مبالغه سی غلا کنه کامل فی الکفر چې کفر کې خه کاملی اغله دا سزا ورکو اوس الله حال دا غی ذکر کوي چې وجعلنا بینهم غرزولی ومن پمین د دې سبا والو کې او بین القرى الذي او ما بین دا غکلو کې بارکنا بیا چې برکات چولیو دې مون پاږي کې دا د شام زما کې یادی ولې الله پای کې برکات چولې دې نو د دې د علاقو د شام پمینس کې مون غرزولی قرن ظاهرتن کلیو بل تخکارا مفسرین وی چې سبانه بروته او شام ته بدلی کنه نو دومره کلی و چې یو کلی به ووتې نو بل کلی بخکاره شو چې د هغه کلی بس ووتې نو بل کلی بعدې بخکاره شوه دا کلی و مفسرینو لیکلی دي هر اته او دولس میله کې یو کلی به مخې ته راته بارکنا فیها او قدرنا فیها السیر او مونږ اندازه کړه او په دې کې مزل د دي د دې مزل پکې مخ په اندازه ښه په ارامو ستړی پهنه راتله ولې مخې ته بیابان نه دی صحرا دی چې روانې روانې کلی راځي ایګه سړی آرامم کول شي خروسکو پکې ملایويږي او دا وته ویلی و چې سیرو فیها ګرځې پدې کې لیالیا د شپې وایامن او دروځي امینین پامن کې کشپو کې ګرځې او کروزو کې ګرځې پامن کې ګرځې بلکې څه فساد نشته بدمنی نشته دا د الله تعالی طرف نه لوی رحمت نه لوی نعمت نه چې ملک امن دی په کومه غاړه کې ځکه د شپې ځو کې دروځي وځي کنه تا ته هیڅ سم نشته او دا امن الله کله بیا په خوف باندې بدل کی چې کله دا الله د احکامو نه فرمانه شروع شي الله ته ګران نه دا لپاره ګڼ اسباب پیدا کی چې مل بداسي شي جوړ بشي په کومه غاړه چې ته زی بدمنی وي بدمنی وي دا نور سني خدای علاج مون سره دی چې مون په خپل ځان سم کو بدمنی به ختمي او کنه ته خپل ځان سم نه کی اته وای چې سمو مې نه چرته به سم نه کی دا وګوره د فسادات او وګوره په خپل علاقه په نور زینو باندې چې څه حال لې بیا خصوصا ملکی حال څنګه دی بیا بار ملکونو ته وګوره او پای کې چې څوک اوسې غي ته وګوره د عربو ملک ته وګوره چې څوک پکې خپه من کې هیڅ پروا به نه وي په لار روان یا په کروڑونو روپۍ به یې سره هیڅ پروا نشته او دا حقیقت ته دا حقیقت ته تاسو وګغ نه کوي تر لری لری پورې مزل به یو 100 کیلومتر مزل به کې چې مکه نه بریاض ته ځي یا د مدینه نه بځي او په لار کې او پتا شپرا شي او ته پای کې خپه آرام ودې شتا سره په کروڑونو په لګونو روپۍ څوک ته غږ نه کوي خواله دې نه راځي دکان بداسې پروت دي جمعات سره خواږې څوک د ګوریم نه چې داسې دي نه چانه چې څه شی پریوزي نو څوک راغستیم نه شي د یارې د وجې دا څومره امن الله کې خودو حالانکه چې ګورو نه عمل ډېر کمزوري دي خو بیا هم په نسبت زمونږ ډېر ښه یو نسبتي خو دي ښه باندې کسان بد بیانې زم بد م بیان او ځان ته مو ګوره کنه مرداره چې ته څنګه زمونږ خو یو زر درجه خو دي کته وای چرا هغه ګیره خري دلته هم خلق کړی کته وای زنا کیږي دلته کې راغینه سیوا کیږي لیکن دام یاد ساته چې هلته کې یو ادنا درجه سړي سره کم مال لګا نه کدلته هغه مال چا سره ونه پته نه لګي چې څه دې کړی او پای کې څه صفاتونه شته یو غټ صفات په ګداري چې موږ قضا کول دای په قانون کې نشته ظاهر کې بتا دلا چې شار شه بڑا هیڅ هم نخکاری لیکن سره دا غیره د مونږ ډیر قدردان دا غینه علاوه نور اخلاق پکې انداسي دي چې دا غیره وجنه الله پاغي باندې نعمتونه راوستي خو کله چې دا الله د احکامو نه فرمانی رااله خصوصا په عبادتو کې د ټولو نه اهم عبادت مونږ دي چې اوسړي دا غي پروا او خیال نه ساتي دا غي لپاره خپل کار نه پریدي او پويږي پدې چې دا خدای الله حکم دی او بیا هم دغه دکان نه بندي دغه د پټین نه راپاسي او یو ورغو به کوم اورګو کوم پدې کې نه قضا شي مونږ نه قضا شو نو بیا وته پوسوم کوي یره ویلا قضا پسند کوي قضا مزه نشته ډېر علما او فتوادار چې قضا پکې جاره اوسې ده قضا هو هغه صورت کې بچت راهي چې پتا باندې کم از کم سلیریش ګڼټې مسلسل به وشي راشي ته بزان نه پويږي بیا تا نه ماف یا او هغه صورت کې چې ته ودی او چارایوس نه کړی یا او هغه صورت کې انسان دې کله کله د خیال نه خبره ودی خدا کله کله جرتا ته ځل نیمه دانه چار وخت دا چلی اجه ته په عمر کې یو واقعیت ودا سره راهي چې خیال نه شي دا مونږ دې ټیم دې او مونږ ته لاړ پدې کې چوکتل نه مونږ ټیم ته یا کار کې مشغوله او خیال دې چې مونږ لزمه انا چې خپتی وته چې دغه دې بانګو ویل شي خپتی وته چې داله ور په زیړی دی خپتی وته چې دا وګوره ماقام تیم دې دا ختمې دواله دې بیا هم نه کوي رست رست کې اروي قضا څنګه وکما که قضا مزه په مونږ کې نشته ادا کوجره چې حایزه دې دانه ویل چې قضا راو ګرځوا حایزه ته معاف کړو مونږ کې قضا کم دی روزه کې قضا شته خو مونږ کې قضا نشته نو الله بیا برکات راولي ځکه قران کریم وایي چې دې ته ویلی شو چې تاسو په امن اوسئ خو په قالو نو دې سووي الله ورته دا فرمایل چې تاسو ملک د امن دی او زه په دې کلی دی خپ آرام باندې ګرځې نو په قالو نو دې وې ربانا اے رب زمونږه باعد بین اسفارنا لری والی راولی په من د سفرونو زمونږ کې و ظلمو ان پسوم او ظلم یو کو په ځانونو خپلو فجعلنا هم احادیثا نو ګرځو المون اغي کیسې د عبرت الله دې عبرت کیسې مې ته جوړې کړې داغي څنګه وای دا سو کوي په دنیا کې وای دو قسمه قولی یو بلسان القالی یو بلسان الحالی دا دی په خلنه دی ویلی لیکن حال داسې و نافرمانی کوي دا الله مونږ نه کوي پابندې سره روزنه نه نیوي مثلا یا بل دا الله حکم دی غن تر سره کین مطلب سره کا الله سکول شي ما سره دی وکي کنه وردا عملی نافرمانی ډیره خطرناک دی په نسبت د قولی وطن ته وای دا کارو کاغو یې سمې منیشتا نیکوم صفین کا وکړه کنه بل ته وی ورګه کومه وبیکم او پدې کې تاسو ستا مخ کې وځي خو ګوري تاسو مخ کې ستا وځي مطلب یې نه کوم کنه صداغه بلسان الحال د دې قول له ولدا یا صدر قالو مطلب دا نه چې په خولي ویل دي نه د دې حال د دې دا سوچ دي دا څه وکړو فقالو نو دی وې شربا مونږ په منځ کې لره والره والره د سفرونو او په خپل ځان خپل ظلم وکړو مونږ هغه څه د عبرت وګرځول دي کې اشاره و چې چا په ځان ظلم نه وکړي نه الله عزت ظلم نه کوي دا خو دې په ځان ظلم کوي چې نافرمانی کوي د الله او مزقناهم کل ممزق او تس نسل مونږ دی پوره تس نس کول دا کومه کیمره ته وې چې دا الله زامنو دا غل لس قبيله وي غټي پای کې سلال شام ته سلال یمن ته تس نس کړه کنه مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک الآیات یقینا پدی کې خامخا غن دلائل دي غنی نخری دا الله د قدرت او د وحدانیت لکل صبار شکور د پار د هر ډیر صبر کون کی او ډیر شکر استون کی اخو بیا بیان کړي د دشمنی د شیطان چې دا نور څه نشته چې وسړی ناشکری کوي نافرمانی کوي دا الله او شیطان ورپسې شوی دی او شیطان خود مخکې نه دا ویلیو کنه چې یا الله ستا د بندگانو کې بزان له حصہ جوړو ما ډیر کم بداتی چې ستا تابعدار وي اکثر بز په خپل لار باندې راړو ما زیته پار طرف زر اعظم اذا وذا فلار کی کینم لا قودن نلام صراطک المستقیم ثم لا اتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم من یمانه من شماله دمخ کنا با پیر اعظم درست نو پیر اعظم دخی طرف نو پیر اعظم دغت ولا تجد اکثر مشاکرین اکثر بابا کی داسی اللہ چستا بندگی کو ان کی بنی نہ اللہ وی ولقد صدق علیہم ابلیس ظن ولقد صدق علیہم او یقینا رشتنی اومندو پدی باندے ابلیس او ابلیس ظنه گمان خپل خپل گمان پی رشتنی اومند دا گمان خدا او کنا ټول به خرابو ما او اکثریت خراب کو سمرا اکثریت ته ایک نسبت 1000 مان 999 کسان په 1000 کې د دې ابلیس په دام کې دي صرف یو تن دینه بار دی په زرو کې یو کس هغه د الله تابعدار دی دا غری صدق علیه ابلیس زنه فتبعون د خلقو تابعداري وکړه داغو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله د ایمان والنا چې هغه الله پچ کړو او پای کې ځای خبردار جوړم به انبیای کرام دي لکه امام رازی وي روم به انبیا مراد دي شهید الله کامل بچ کړی دي پای باندې دا غه هست سم وسوسه چلیږي د شیطان کا لکه حدیث کې رازی نبی علیہ السلام وي پیر تن سره شیطان شته ما سره شیطان دي او الله اعاننی علیه فاسلم یا فاسلم الله ما سره امداد کړل دي نظر هغه نه پچیم ما ته څه نشي ویل یا هغه ایمان تر هغه لږ جن دې کنه پیرې لکه نه پیرانو کې مسلمانانو مشته کنه ظالم معنی محدثین وکړي دي الا فريقا من المؤمنين انبياء کرام دي او ما كان له عليهم من سلطان او نو ابلیس لا پدی باندې سوا سوا طاقت او زور او دلیل سلطان حجت توي سلطان غلبي توي زور توي طاقت توي الا لنعلم مگر د دې د پاره لنعلم چې جدا کومونګه بیل کومونګه ما یؤمنو بالآخرت اغه سوک چې ایمان لري په آخرت ممن داغه چانه هو منها فی شک چاغه داغه نه په شک کې دی الله وی دا ابلیس داغه سو طاقت او زور او توان نشته خدای زمونږ اختیار دی الا مطلب سی لیکن سلطنا هو علیهم لنعلم ما یؤمنو بالآخرت مونږ په ابلیس زکه مسلط کو چې مونږ جدا کو بیل کو چې سوک دی چاغه ایمان والے دی او سوک دی چاغه کافر دی الا لنعلم دا معنی نه ده مگر دې د پاره چې مونږ او پیژنو ولې الله ته مخکې پته نه وسو پیدا علم د اظهار ہدایت سات عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا چې مقام کې علم په معنا د تمیز او د اظهاری مگر دې د پاره چې ښکار کوم خلق ته نور ته وخیو یا دې د پاره چې جدا کوم من اغه سوق یؤمنو بالاخره چې ایمان لري په اخرت د چانه جدا کو ممن هو من حافی شک دا غ چانه چې هغه د اخرت نه په شک کې دی وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا پار سیز باندې ساتنه کوونکې دی بیا ودا ګوره ولقد اتینا داوود منا فضلا او یقینا ورکړو مونږه داوود علیہ السلام ته د خپل طرف نه عجیب فضل مونږ ویلو یا جبال وغرنو او وی ما هو تسبیح وای داغ ملګرتیا کی و طیر او تابې کړو مونږ مارغان والنا له الحديد او نر مکړو مونږ اغلا وسپنا او حکم و تکړو ان عمل سابغاتن دا چې کلو کلو زغره جوړوا وقدر فی سر دے او انداز ساته په یو دیوالی د کړو کې و عمل صالحا او عمل کوي د الله درضا عمل کوي نیک انی بما تعملون بصیر یقینا زستاس و عملون لرا لیدون کې هم ولی سلیمان الریحا او تابع کړو موږ د سلیمان علی السلام سله بعد غدوها شهر چې مزل د سبایی دا غی یو میاشتو و رواحوها شهر او مزل د بیگایی دا غی میاشتو و اصلنا له و بیولی و مونگ دا غی دا پارا عین القطر و چین دا تانبه و من الجن او مسخر کلو مونگ دا پیریانو نا من یعملو بین یده بیزن ربه اغا سوک چه کار بیکو دا مخیطا پا حکم دا رب دا غی و من یزیغ منهم او سوک چه کگیده با دا دینا سوک چه کجروی به کولا د دینا ان امرنا د حکم زمونگنا نو ذیقهو نو سکو و من پاغا من عذاب السعیر د عذاب دور لمبو والنا یا ملون لهو اغیب جوڑول سلیمان علیہ السلام لا ما یشاو سبش اغا غختل من محاریبا د عبادت خانونا د جماعتونونا و تماثیلا او د شکلونو دوونونا د سندرونا و جفانینو د خانکونونا کل جواب پشانت د حوزونو و قدور الراسیات او دیگونا پزه اولال اعملو آل داود شکرا عمل کوئی او کورنه دا داود علیہ السلام دا شکر کولو و قلیل من عبادی شکور او دیر کم دا بندگانو زمانه شکر استون کی دی فلما قضینا علیه الموتا نو کل چی فیصله اکرمون پاغ باندی دا مرگو ما دلهم علا موتی نو خبر ورنک دی خلقو تا پا مرگ داغو الا دابت الارض مگر اغا چینجی دزمکه وینو تاکلو من ساته چه خورای هم ساداغو فلما خرانو کل چه اغرا پریوتو تبینت الجنو کارش حال دا پیریانو اللو کانو یالمون الغیبا کچرتوی دی چه پیده پپٹو خبرو پپٹو سیزنو ما لبیزو فی العذاب المحین نبوی سارشوی پسختو کارونو سبکو انگو گے یا بلا ماناو کا تبینت الجنو کارش و پیریانو تا اللو کانو یعلمون الغیبا کچرتوی دی چی پوی دی پا غیبو بانده ما لبیزو فی العذاب المحین نبوی سارشوی وخ بینو تیر کڑے پا سختو کارونو سبکو انگو گے لقد کانا لسبا ان یقیناً شتا د سباوالا د پارا وا کانا تیر زمانه کی د سباوالا د پارا فی مسکنهم پا زیدو سیدو داغی کے آیا دلیل د توحید دا اللہ جنتان ایمین و شمال باغونو خی طرف تا و گس طرف تا د خی طرف نا او د گس طرف نا مانا داغی د کلی یا داغی د کورونو قلو خورای من رزق ربکم د روزه در رب خپلنا و شکرو لا و شکرو باسه داغو بلدتون طیبا دا خار دا مزو ڈک دے و ربون غفور و رب ستاس و رب دیر بخنک انگی دے فارزون دی ڈڑا اکڑا فارسلنا علیہم سیل العرم راولی گمونگ پا دیبان سیلاب دا بند و بدلناهم بجنتهم جنتین او ورکل مونگ دیتا پا بدل دا باغونو دا دی کنور باغونا زوات اکولین خمتین چی بیخوند میو والو و اصلین و غزانو و شیئیم من صدرین قلیل ایو قسم دا بیرو نشی لگیوی ذالک جزیناهم دا سزا ورکل مونگ دیل بی ما کفرو و وجد کفر کولو دا دی و حل نجازی الا الکفور او سزا نورکو مونگ دا سی سزا مگر لوی کافر تا دیرنا شکرتا و جعلنا بینهم او گردولی مونگ پا منز دا دی که و بین القرلتی او پا منز دا حق کلو که بارک نافیا چه برکات چولی دی مونگ پا غی که قرن ظاهرتن کلی او بلتا پڑاگا کلی او بلتا خکارا و قدر نافی حسیر او اندازه کلو مونگ پا غی که مزل دا دی سیرو فیها گرزه پا دی که لیالی و ایامن پشپوکی و پروزو که آمینین پا داسی حال چه پا آمن که بای پا قالونو دیوه ربنا ای رب زمون باعد بین اسفارنا لریوال راولی پا منز سفرونو زمون که و ظلمو انفسهم او ظلمه و پا زانونو خلو و جعلناهم احادیثا نو گرزو المون اغی قصه دا عبرت و مزقناهم کل ممزق او تسنس کلمون دی پورا تسنس کول ان فی ذالک لآیات یقینا پا دی که خامخا گن دلائل دی لکل صبار شکور دا پارا دا هر دیر صبر کون کی و دیر شکر استون کی ولقد صدق علیهم ابلیس و زنن او یقینا رشتینی اومن دا پا دی باندی ابلیس گمان خپل فتبعوهنو دی خلقو تابداری اکلا داغو الا فریقا من المؤمنین مگر یو دل دا ایمان والونا وما كان له عليهم من سلطان او نو ابلیس لپا دی خلقو باندی سوسو تطاقتو سزورو الا لنعلم مگر من پی مسلط کو لیکن دی دا پارا چی جدا کو منگا من یؤمنو بالآخر آغا سوک چی ایمان لری پاخرت ممن هو منها فی شک آغا چانا چی آغا دا دینا پا شک کرے وربکا وربستا علا کل شئین حفیظ پا هر سیز باندی نگاہ باندی